swoich klientów. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Panasonic Smart TV 55 cali 4K Ultra HD za 1699. LG Smart TV 4K Ultra HD teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 kwietnia, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O przyszłości Polski w Unii Europejskiej mówili na konwencjach Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Europejskiej liderzy obu partii. Wizyta Donalda Trumpa w Polsce będzie związana z Fortem Trump, powiedział były szef MON. W wielu miastach Francji rozpoczęły się manifestacje żółtych kamizelek. Przynależność do Unii Europejskiej jest wymogiem polskiego patriotyzmu, powiedział podczas konwencji regionalnej Prawa i Sprawiedliwości w Poznaniu Jarosław Kaczyński. Premier Mateusz Morawiecki mówił z kolei, że państwa tworzące europejską wspólnotę muszą mieć zagwarantowane równe prawa. My te zawalowane formy dyskryminacji polskich przedsiębiorców, tu wielkopolskich przedsiębiorców, będziemy eliminować, będziemy z tym walczyć, bo wiemy, że to jest kula u nogi polskiego rozwoju gospodarczego. Warunkiem bezpiecznej i dostatniej przyszłości jest pozostanie Polski w Unii Europejskiej i to wśród jej liderów, mówił na konwencji Koalicji Europejskiej, także w Poznaniu lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Nasz pełzający polexit trwa od 4 lat najlepsze. PiS już nas wyprowadza z Unii Europejskiej. Za upartyjnianie sądów grozi nam wstrzymanie środków europejskich z budżetu Unii, a projekt kolejnego budżetu jest dla Polski tragiczny. Listę Koalicji Europejskiej w Wielkopolsce otwiera była premier Ewa Kopacz. Pamiętamy o tych, którzy tamtą ciężką walkę i całą okrutną wojnę przeżyli, napisał w liście do uczestników obchodów rocznicy forsowania Odry Andrzej Duda. Chcę złożyć hołd pamięci naszych rodaków, żołnierzy polskich, którzy właśnie z tego miejsca wyruszali do ostatecznego boju z niemiecką III Rzeszą, napisał prezydent do uczestników uroczystości na cmentarzu wojennym w Starych Łysogórkach na Pomorzu Zachodnim. List odczytał sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Paweł Mucha. Teraz my, współcześni Polacy, obywatele na powrót suwerennej Rzeczypospolitej, wspominamy tu poległych, czcimy ich męstwo, odwagę, dzielność i ofiarę, dodał prezydent. Planowana wizyta w Polsce Donalda Trumpa będzie związana z Fortem Trump, powiedział w polskim radiu Antoni Macierewicz. Prezydent USA ma odwiedzić nasz kraj 1 września. Były szef MON zauważył, że sprawa amerykańskiej bazy w Polsce jest dyskutowana od końca 2017 roku. Gdyby się negocjacje miały przeciągać i gdyby do tego czasu sprawa nie została rozstrzygnięta, to jest problem, czy ta wizyta dojdzie do skutku, bo ona w dużym stopniu jest związana z jasnym postawieniem spraw relacji polsko-amerykańskich i tego, że sojusz polsko-amerykański ma strategiczny wymiar i że wiąże się z wsparciem przez Stany Zjednoczone, także całego Śródmorza. Były szef MON przypomniał, że Donald Trump wielokrotnie mówił, że Trójmorze jest dla niego najważniejszym projektem politycznym w Europie. W wielu miastach Francji rozpoczęły się manifestacje żółtych kamizelek. Największe mają być w Paryżu i Strasburgu. To kolejna 24. sobota protestów. Żółte kamizelki wezwały sympatyków do protestu w całym kraju, ale przede wszystkim w stolicy, gdzie prefektura zezwoliła na zorganizowanie dwóch pochodów. Jednego w rejonie Montparnasse, drugiego w pobliżu domu radia. Organizatorom chodzi o zwrócenie uwagi mediów na ich ruch i wysuwane przez nich żądania. Chodzi o zwiększenie siły nabywczej pieniądza, podwyżki, obniżenie podatków i o inne ulgi. Do paryskich protestów dołączyły dzisiaj komunistyczne związki zawodowe CGT. Stąd to demonstracja w kolorze żółto-czerwonym. A dalej sympatycy partii komunistycznej, skrajnej lewicy Jean-Luc'a Mélenchona oraz innych ugrupowań lewackich. Żółte kamizelki organizują protesty na obwodnicy Lyonu, na której już się utworzyły korki, w Tuluzie, Rennes i w Bordeaux, a także w Strasburgu. Tam mają przybyć sympatycy ruchu z Włoch, Luksemburga, Belgii i Niemiec. Władze obawiają się zamieszek. Ta demonstracja organizowana jest w związku ze zbliżającymi się wyborami europejskimi. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy nie będzie padać, jedynie na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i ziemi łódzkiej. Jutro także sporo chmur, ale z większymi przejaśnieniami, bez upadów na zachodzie. Gdzie indziej okresami deszcz i gdzie niegdzie burze. Na termometrach 8 stopni na Podhalu, 11 na Podkarpaciu, 16 na zachodzie, 19 na krańcach północno-wschodnich. Wiatr w czasie burz do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci.

Już witam moich pierwszych gości. Na dzień dobry w Trójkowo Filmowo w Cieszynie. Dziś organizatorzy festiwalu, jest ze mną dyrektor całego Przeglądu Kina na Granicy, Joan Tadygoś. Dzień dobry. Witam. No i żeby nie było wątpliwości, że my jesteśmy tutaj w gronie polsko-czeskim, czasem też słowackim, o czym za chwilę. Jest też z nami Jakub Gajdica. Ahoj, tak? Witam słuchaczy, tak, ahoj. Ahoj. A Jakub mówi pięknie po polsku, Jakub jest dyrektorem organizacyjnym, tak, czeskiej strony. Czyli dba tutaj o to wszystko, co dzieje się po czeskiej stronie, czy po obu stronach Olzy? Staram się. No, staram się mówić po polsku, ale nie wychodzi zawsze. U nas to się tak przeplata, także to nie można powiedzieć, że tylko, oczywiście tak, najbardziej pracuje po czeskiej stronie, ale też pomaga nam z klubem festiwalowym. No i z wieloma innymi sprawami, no i to jest talentowanym organizatorem. Tak, i tu się rzeczywiście od lat, bo to już 21 przegląd, udaje coś niezwykłego, że udaje się te dwie części Cieszyna, czyli czeską i polską, absolutnie jakoś połączyć, zsynchronizować. To wszystko się dzieje naprawdę. Taki cel był tej imprezy. Ona była tak wymyślona, jakoś pewnie miałam jakąś boską iluminację, bo nie jestem znowu taka mądra, ale zawsze powtarzam to, że Kino na Granicy powstało inaczej niż inne imprezy filmowe. Na pewno pierwszym celem nie było upowszechnianie kultury filmowej, ale coś innego właśnie, walka z granicą i taka chęć wzajemnego poznania sąsiada, jego kultury, a także oczywiście walka z pewnymi stereotypami o sobie nawzajem. No i też myślę, że w jakimś sensie Kino na Granicy na pewno w dużej mierze przyczyniło się do wzbudzenia takiej sympatii do kina czeskiego i do Czechów w ogóle. Przecież Czesi to jest naród, który w rankingach Polaków zajmują, z tego co pamiętam, pierwsze albo drugie miejsce. Także, jeśli chodzi o sympatię. Sympatię, mhm. Tak. Także tutaj jest pewna różnica, stąd ta nasza impreza jest taka mocno wyrazista, bo ona też powstała i jest bardzo związana z miejscem, w którym żyjemy. Właśnie z tą granicą i marzyliśmy od początku, żeby tej granicy nie było. Tak, no to mogę tylko potwierdzić, bo też już jestem tu po raz kolejny. Jola Dygoś, dodam, związana z imprezą od samego początku, pomysłodawczyni, tak to było. Jakubie, jak w twoim wypadku, jak wiele lat już jesteś związany z Kinem na Granicy? No, z Kinem na Granicy teraz 11 rok. No to znaczy, też ładnie już. No. Bo zaczynałem, bo robiłem po czeskiej stronie w Domu Kultury, to zaczynałem pomagać u festiwalu, no i zostałem. Choć już teraz mam robotę w innym mieście, ale u festiwalu zostanę, bo ciągle jestem 11 rok, ale ciągle jestem zafascynowany i tym przekraczaniem tej granicy, bo choć już teraz nie ma tak naprawdę tej granicy, ale... No nie ma w sensie dosłownym, ale też nie ma mentalnie, prawda, żadnej granicy. Ciągle jest to fascynujące, jak człowiek przychodzi i z ziemi do ziemi, z miasta do miasta. Powiedzcie, co się już wydarzyło, bo to pierwszy dopiero dzień przeglądu, właściwie to uroczyste, oficjalne otwarcie dopiero przed nami, bo to dzisiaj o 19:00, zresztą za chwilę zaprosicie również słuchaczy Trójki, którzy są tu z nami albo do nas jeszcze mogą przez cały kolejny tydzień dojechać. Co do tej pory się wydarzyło, dzieje, co się wydarzy dziś wieczorem? No, o 12 godzinie już ruszyło w wszystkich obiektach, w których grajemy. Ruszyli filmy, to znaczy od samego początku, a o 19:00 będzie uroczyste rozpoczęcie. No dzisiaj mamy taki trochę dzień wernisażowy, bo już był wernisaż fotografii Łukasza Bąka, Zimna wojna, był wernisaż Adama Sikory. Z którym spotkam się nieco później, tak, Trójkowa Filmowa. W tej chwili trwa wernisaż Mini Wonders i za chwilę będzie sadzenie drzewka Olgi Hawlowej. No i przed nami ten taki najtrudniejszy moment. Znaczy, ale dla organizatorów przyjemny dla wszystkich. Przyjemny oczywiście, ale takie na zawsze mamy jednak tremę. Czyli uroczyste otwarcie w Teatrze Adama Mickiewicza. To zawsze jest jednak przeżycie, jak się staje na scenie tego pięknego teatru. Ale z drugiej strony też jak spojrzymy, jak światła tak bardzo nie oślepiają, a z reguły oślepiają, to widzimy takie twarze ludzi, którzy od lat już jeżdżą i właściwie czujemy się w takim gronie znajomych, gronie przyjaciół. No tak, bo rzeczywiście jeszcze mamy wprawdzie kwiecień, ale tu za chwilę ta wielka majówka i bardzo przyjemnie być w tym czasie w Cieszynie, nawet niezależnie od pogody, bo no rzeczywiście niestety, to jest dużo... prognozy nie są najlepsze. No nie są najlepsze, już troszeczkę dzisiaj gorzej, ale to nie jest najistotniejsze, bo są świetne filmy, dużo nowości. No i właśnie, powiedzmy o filmie otwarcia. Jakiś czas temu czeski absolutnie temat. Podjęła go Agnieszka Holland, to był taki miniserial Gorący krzew i właściwie do tej samej historii nawiązuje dzisiejsze otwarcie, dzisiejszy film otwarcia. Co to będzie? No będzie to film Roberta Sedlaczka, Jan Palach. Myślę, że temat bardzo ważny i no, przejmujący i wstrząsający w ogóle wydarzenie, prawda, samo spalenie Jana Palacha. Może tak bardziej, ja widziałam ten film już, ale może tutaj oddaję głos Jakubowi. Jakubowi, no właśnie, bo to jest bardzo ważny dla Czechów, dla myślę, Czechów, temat no, i bohater. Myślę, że miałby być bardzo ważny, bo jak Jola mówi, jest to taki temat, który w dzisiejszych czasach trochę jest tak zdyskredytowany trochę u niektórych ludzi, że dlaczego tak aż taki ekstremalny wyczyn zrobić tylko, że chce na coś zdecydować pokazać. Zdecydować się nie? na taką śmierć, ale na samospalenie. Myślę, że to jest bardzo ciężkie, ale ten film, on trochę podchodzi do tego tematu, to znaczy on pokazuje, kim tak naprawdę, albo chce pokazać, kim był Jan Palach, to znaczy jego życiem od jakichś tam studenckich lat, gdzie on... No właśnie, jakby to porównać z serialem, bo pewnie wiele osób zna ten miniserial Agnieszki Holland. Czym się różnią te historie, to podejście do tematu i bohatera? Myślę, że tym, bo film tak naprawdę kończy się tym samospaleniem. To znaczy, to jest o jego życiu. I serial jest więcej... Czyli przedstawia go lepiej. I serial więcej, albo film, bo u nas też, że Gorący krzew jako film, to znaczy ten pokazuje potem, co się działo, to znaczy jaka była sytuacja potem, to znaczy jego matka i ludzie w otoczenie, jak to odżywali. A tu i kończy się rzeczywiście tym, ja chyba spoileruję. Nie, to już więcej nie zdradzamy. Nic nie mówię. W każdym razie to jest dzisiaj film otwarcia, duże wydarzenie. Polska premiera, tych premier wiele, retrospektywy, ale o tym już mówiliśmy i jeszcze dzisiaj będziemy mówić, bo też moim gościem Trójkoła Filmowo będzie Małgorzata Bogdańska. Ja jestem zawsze tak właśnie ciekawa odbioru tego kina czeskiego, bo wiadomo, że Polacy głównie przyjeżdżają, żeby zobaczyć kino czeskie. I zawsze mnie trochę, jestem ciekawa tych reakcji, ponieważ kino czeskie nie wygląda już w tej chwili tak jak parę lat temu. To znaczy doszło do głosu nowe pokolenie twórców i to nie jest już Chrzebejk, Zelenka, Sfierak, o kim zapomniałam, Jakubie. W każdym razie takie... Często czeskie kino sięga też właśnie do przeszłości. I zobaczymy kilka takich filmów, między innymi ten Zlaty Podraz, czyli Złoty, nie wiem, Szwindel, czy Oszustwo, nie wiem, jak on został przetłumaczony tutaj oficjalnie przez naszych tłumaczy, ale film zresztą z akcentem polskim, gra tam Patrycja Wolny, też film pokazujący koszykarzy czeskich po wojnie, którzy zdobywają mistrzostwo świata, czy Europy, tak? Europy w Genewie. Sięgają Czesi w przeszłość, co wydawało się zawsze takim tematem zarezerwowanym nie dla nas, Polaków. Oni nam zazdrościli takiego dużego kina historycznego. Natomiast oczywiście będzie też, zachęcam, no myślę, że to jest bardzo zabawny film, ta terrorystka z Jarzyłową. Jeżeli ktoś rzeczywiście szuka takiej, no nazwijmy to wprost, rozrywki, ale takiej dobrej rozrywki, to naprawdę na terrorystce ubawi się zdecydowanie. No, naprawdę, tak jest, że nie jest u nas aż taka fala twórcza jak w Polsce tych młodych, ale my też rzeczywiście mamy młode, nowe polskie kino. Zapraszamy więc do Cieszyna, do następnego piątku, 21 przegląd filmowy Kino na granicy, oczywiście i w polskim, i w czeskim Cieszynie. Przypomnijcie tylko szybciutko najważniejsze obiekty festiwalowe. No, po czeskiej stronie to jest Kino Central i Dom Kultury Strzelnica i na wybrzeżu rzeki Olzy. Tak, te transgraniczne. Transgranice. I po polskiej stronie to jest Teatr imienia Adama Mickiewicza, Dom Narodowy i Kino Piast. Dziękuję bardzo. Jak ładnie powiedział, Kino Piast. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy na przegląd, a moimi pierwszymi gośćmi tu w Cieszynie byli organizatorzy Jolanta Dygoś i Jakub Gajdlica. Dziękuję wam bardzo. Duet polsko-czeski. No, a za chwilę spotkanie z jednym z aktorów, który jest już w Cieszynie. Wojny raz. masz raz. Powiedzmy to, co myśli każde z nas. Może wszystko runie na ten piękny ogród kłamstw. Powiedzmy to, powiedzmy sobie to. Niełatwo wiem powiedzieć prawdę wprost. Może nie dziś jeszcze, jaki piękny ogród kłamstw. Trójkowa filmowo dziś w całości z Cieszyna mój kolejny gość, tak jak zapowiadałem, aktor Witold Wieliński. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, miło mi bardzo, witam państwa. Co pana sprowadziło do Cieszyna na kino na granicy, bo nie po raz pierwszy jest pan tutaj? No to jest związane chyba z kilkoma rzeczami. Po pierwsze osoba dyrektora artystycznego tego festiwalu, Łukasza Maciejewskiego, który uważam ten festiwal przygotowuje fantastycznie. Wprawdzie nie tak długo, ale jeśli dobrze pamiętam, od 3 albo 4 lat. Rzadka umiejętność, że on kocha artystów, całą tę naszą patologię i tak dalej, polubił to po prostu i to jest fantastyczne. Dwa, jest to jedyny festiwal, na który ja jeżdżę tak naprawdę, nie bywam na festiwalach, nie uczestniczę w takich imprezach, to jest festiwal, na który przyjeżdżam drugi raz w tym roku, byłem w zeszłym roku, z wielką przyjemnością. Nie ma tutaj żadnych napięć, nie ma tutaj czerwonych dywanów, nagród i od razu zdrowsza atmosfera jest przez to. No tak, po prostu ogląda się filmy, rozmawia się z twórcami, tak na tym to polega. A trzy... Jakiś wątek osobisty też, tak? Piękno miasta i to, że mój ojciec się wychował w tym mieście, bo jest zaolziakiem. Urodził się w Trzyńcu, a mieszkał i uczył się w Cieszynie. Więc ja tutaj całe dzieciństwo spędzałem. Pan też pochodzi z dosyć nieodległych stron, prawda? Ja jestem opolaninem. No właśnie, no to tak, stosunkowo tak. Blisko. Blisko, tak. Jakieś 1,5 godziny drogi samochodem. No i tak się składa, tu nawet szybciutko sprawdziłem i okazuje się, że ma pan niezłą reprezentację w tym roku na kinie na granicy, bo aż 3 filmy z pana udziałem. Czy można pana uznać za takiego właśnie aktora drugiego planu, bo ma pan ogromną filmografię, a najczęściej są to właśnie mniejsze propozycje, ale w bardzo dobrych filmach. Wciąż chyba jestem aspirujący, a to pewnie też bardzo mocno z warunków wynika. No, nie można mnie zatrudnić jako amanta, uroczego człowieka, bo wyglądam jak wyglądam, tego się nie da zmienić. Aczkolwiek ja bardzo lubię to. Czyli taka charakterystyka, która jest też ważna dla filmu, prawda? No ja bardzo lubię charakterystyczne role. To jest coś ciekawego do zrobienia. No i tylko chyba jest trochę, tak, tutaj w tym. No trochę jest, ale przede wszystkim, myślę, że przede wszystkim pana udział w tym roku w przeglądzie związany jest no, z bardzo ważnym filmem. Muszę się przyznać, że jakiś czas temu myślałem, jak byłoby fajnie znowu, po latach, bo pamiętam, jak ogromne wrażenie ten film zrobił na mnie w momencie premiery, zobaczyć Plac Zbawiciela Krzysztofa Krause i Joanny Kos. Krause i to właśnie po tym filmie będzie pan miał okazję spotkać się z publicznością. Tak, to było chyba moje pierwsze spotkanie z Krzyśkiem i z Jasią. Oj, chyba nie. A Wielkie Rzeczy? Wielkie Rzeczy były, nie wiem, czy były wcześniej, czy później. Wcześniej były. Ale jakoś na wspólnej fali płynęliśmy i w związku z tym ja chyba 3 razy u nich zagrałem, bo ostatnim moim filmem, który z nimi zrobiłem, były Ptaki śpiewają w Galii. No właśnie, tak. No to bardzo interesująca współpraca. To są tacy reżyserzy, którzy tak niebywale są przygotowani do... Ja pamiętam spotkanie, pierwsze moje spotkanie z nimi przed kręceniem Placu Zbawiciela. Spotkania u nich z reguły przed filmem odbywają się przez rok. Prawie codziennie długa, się jeździ, długa, się to są rozmowy, to jest rzeczywiście praca nad postacią. I przyzwyczajony do czasami takiej bardzo manufakturowej formy, w jakiej pracuje film polski. No, wiadomo, również z racji pieniędzy. Przyjechałem do nich do domu pierwszy raz, zobaczyłem ten tekst, który tam dla mnie był przygotowany. Oczywiście mogłem w niego ingerować, rozmawiać z nim i tak dalej. Ale to przygotowanie, pamiętam, że pokazano... Grał pan, przypomnijmy, kolegę Jowity Budnik, tej bohaterki granej przez... Jakąś małą kontynuacją jest ta postać, później ptaki śpiewają w Kigali. To też jest Witek, też przyjaciel. To jest coś tak Krzysiek to z Joła się wymyślili. Ale pamiętam, że przyjechałem do nich do domu i pierwsze spotkanie było takie, że oni wyciągnęli ogromny plik zdjęć, na których pokazali mi, gdzie będziemy kręcić. To było dla mnie tak niesamowite. Tak, zresztą Ptaki śpiewają też niezwykłe przygotowanie, bo tam tak był taki research zrobiony ogromny, niesamowite ilości książek i tak dalej. To świetna robota. Świetna. To jest coś niespotykanego. A jeśli chodzi już właśnie o sam film, o Plac Zbawiciela, bo na pewno podczas spotkania z publicznością od razu może powiem, ta projekcja we wtorek, 30 kwietnia, czyli już niedługo o godzinie 15, na pewno będzie pan rozmawiał z widzami o tym, jaki ten film spowodował efekt już w momencie, kiedy był ukończony. No wiadomo, mnóstwo nagród. To był ogromny sukces, ale niesamowicie przejmujące psychologiczne kino. Pamięta pan tamte wrażenia właśnie z momentu premiery? Nie, samej premiery nie. Pamiętam zdjęcia, ponieważ to był też zupełnie inny rodzaj pracy niż w innych filmach. U Joasi i Krzyśka nawzajem z reżyserami trzeba się zaskakiwać. I były takie momenty, że kamery były cały czas włączone, a na przykład Jasia podbiegała i mówiła: wypij tutaj kieliszek wódki, żeby Krzysiek nie widział. I to wszystko było filmowane. Oni zawsze kręcą bardzo dużo materiału filmowego i później sobie z tego wybierają takie najbardziej prawdziwe momenty. I wiem, że będąc w Karlowych Warach na festiwalu z plakami, dziennikarze podchodzili i pytali, czy to był film dokumentalny. No czyli tak. Oni tak dążą do prawdy, to jest tak zajadłe dążenie, że proszę mi wierzyć, że granie u nich potwornie dużo kosztuje. No ja zawsze wracam po zdjęciach u Joasi i Krzyśka, zawsze wracałem w dygocie absolutnym. No, ale na pewno, na leczenie absolutnie. Na pewno warto było tę energię absolutnie tak, poświęcić. Absolutnie tak. To są jakieś takie rzeczy, które bardzo sobie szanuję, że mogłem to zrobić. To jeszcze przez chwilę porozmawiajmy o tych pozostałych filmach. Ja nie przypadkiem przed naszym spotkaniem, naszą rozmową tu zaproponowałem grupę Breakout, bo na przykład do tej muzyki, z dawnej polskiej muzyki z dawnych lat tak lubi często sięgać Maciej Pieprzyca, z którym też pan pracował, Chce się żyć, no ale to już film z poprzednich przeglądów. Tak, jakiś epizodzik Milicjanta. Tak, no ale właśnie w tym roku jeszcze Córka trenera, chociażby Córka trenera, Łukasza Grzegorzka, film, który naprawdę bardzo się podoba publiczności i ma swoje życie festiwalowe bardzo, do dziś. Bardzo dobry film, myślę. Mhm. Absolutnie, trochę niedoceniony. Myślę, że ze świetną rolą Jacka Braciaka, jesteśmy kolegami z roku. Tak? Tak. Jeszcze ze szkoły? Tak, tak. Byliśmy razem na roku i jest to człowiek, z którym się przyjaźnię do dzisiaj. Zagrałem tam też z powodów towarzyskich, bo Łukasz jest z Opolskiego, ja też jestem z Opolskiego i był Jacek. Czyli wszystko się tu łączy. Tak, taką małą rolę dyrektora. Bardzo, bardzo dobra współpraca. Świetnie pracuje Łukasz. No to jeszcze słówko o tym filmie, który właściwie ciągle jeszcze nie miał swojej oficjalnej kinowej premiery. Tu jest jako premiera też pokazywany, czyli Dziura w głowie Piotra Subotko. Tam na planie też pan się pojawił. To bardzo uroczo zarobione pieniądze, bo przyjechałem sobie w miłe okoliczności, bo to było gdzieś pod Białymstokiem. Zupełnie gdzie indziej. I zupełnie gdzie indziej. I jedyne moje ujęcie to było stanie na balkonie z Bartkiem Topą i patrzenie w niebo. Patrzyliśmy razem. Czyli to już absolutny epizod. To jest takie jak marzenie filmowe Hańczy. 365 dni sparaliżowany niemowa. To jest coś z tego typu. No ale można z kolei o samym filmie powiedzieć, że dosyć też nietypowy, bo opowiadający właśnie o środowisku aktorskim, teatralnym. To byśmy ciekawy. Chcę go zobaczyć, bo ja jeszcze nie widziałem tego filmu. No to właśnie będzie okazja. A co przed panem? Jakie kolejne propozycje? Coś się kręci? W tej chwili mam zacząć jakieś zdjęcia pod koniec maja do filmu o kibicach, ale nie wiem jeszcze, jaki ma tytuł ten film. Ale najbardziej się przygotowuję do polsko-amerykańskiej produkcji Portrecista na podstawie dokumentu Irka Dobrowolskiego, który ostatnio zrobił dokument o Szukalskim, takim twórcy, rzeźbiarzu, który mieszkał w Los Angeles i, że tak powiem, jego wnukiem takim przybranym był Leonardo DiCaprio, który wyprodukował ten film. Tak. Portrecista jest dokument, teraz powstała fabuła, to będzie film stricte amerykański, prawdopodobnie będę jedynym, będzie nas tylko dwóch polskich aktorów, ja i Fabiański. A reszta to mają być tak, gwiazdy amerykańskie, zdjęcia ma robić Sekuła. I tak powoli przygotowuje się. Sekuła, który od lat już pracuje w Hollywood. Który robił Wściekłe psy i Pulp Fiction. Tak. No to pięknie. Tak, to jest takie coś. Kiedy szansa na początek zdjęć? Teraz reżyser jest po rozmowach w Los Angeles, bo to jest dosyć kosztowna produkcja, to jest film o Auschwitz. I nie dostałem jeszcze. Mam ostatnią wersję scenariusza, którą czytam. Gram kapo sadystycznego Wacka Ruskiego. No to trudno. Do tego się przygotowuję. Znaczy czytam, robię sobie research. Teraz pojadę chyba właśnie z Cieszyna do Oświęcimia, żeby sobie zobaczyć tak poza grupami Oświęcim, bo się umówiłem tam z dyrekcją. Czyli przygotowania polsko-amerykańskiej produkcji już trwają. Na razie zapraszamy do Cieszyna do 3 maja, czyli do piątku i dziękuję bardzo. Jestem szczęśliwy, że tu jestem. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Witold Wieliński był z nami. No i wspominaliśmy o filmie Córka trenera, to może piosenka z tego właśnie filmu teraz, czyli Powoli Król. Już kolejny gość w Trójkowo Filmowo i znowu reprezentantka świata aktorskiego, Małgorzata Bogdańska. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam wszystkich z pięknego Cieszyna, chociaż skąpanego w szarości, jeszcze deszczu nie ma, słońca nie ma, ale jest super. Wczoraj było widać góry, dzisiaj znowu przez chwilę je zobaczyłem, więc nie jest tak najgorzej, nie narzekajmy. Właśnie, nie pada. No ale powiedz, Małgorzato, o tym, że przyjechałaś tu na przegląd Kino na Granicy po raz drugi, natomiast to jest ważne dla ciebie miejsce i chyba z wielką radością i nawet tak, już z sentymentem, jak to jest? Tak, z sentymentem, dlatego, że po raz pierwszy, jak tu byłam w 2016 roku, odbyła się tu premiera naszego monodramu, naszego teatru w Walizce. Ten dźwięk to jest Miki, który przyszedł ze mną tutaj. Muszę dodać, że aktorka z pieskiem. Nie lubię pana, panie Fellini. I właśnie dlatego z sentymentem to powracam i za każdym razem przywożę jakiś teatr, bo w tym roku będzie spektakl Zła Matka w reżyserii, w debiucie reżyserskim Karoliny Porcari. O matkach, ale nie tylko dla matek. Kiedy to? Od razu zapowiedź. W poniedziałek o godzinie 20 w Narodowym Domu Kultury. Cieszynie. No ale oczywiście twoja obecność jest jak najbardziej związana z filmem. My zresztą ostatni raz... Tak, bo jest retrospektywa filmów Marka Koterskiego. Czyli prywatnie męża. Męża mojego, tak. Wiem, że mam spotkanie z widzami w niedzielę po filmie Wszyscy jesteśmy Chrystusami, a we wtorek po moim ukochanym filmie Siedem uczuć. No właśnie chciałam nawiązać, bo ostatni raz w Trójce rozmawialiśmy przy okazji premiery. Właściwie premiery właśnie Siedmiu uczuć. No to jest film, który myślę, że spowodował, to jakiś czas minął już od tej premiery, ale film, który spowodował i chyba ciągle powoduje taki rodzaj bardzo pozytywnego zamieszania. Tak, i bardzo dużo ludzi jak podchodzi. Jak to właśnie oceniasz już tak z perspektywy czasu? Ciągle jesteśmy przytulani wręcz przez widzów. Słowa takie, ludzie się zwierzają, mają łzy w oczach, mówią, że przypomina im dzieciństwo, różne traumy, ale również też wiele radości z tamtego okresu dzieciństwa. Tak jak mówiłam, kiedyś to jest taki powrót do przeszłości, i takie pytanie, co się stało z naszą klasą, zawsze jakoś tak bardzo głęboko myślę o tym. Myśląc o tym filmie, sięgam naprawdę daleko wstecz. No ale myślę, że takim z wielu przecież pokazywanych od razu nawet, może powiedzmy, bo wspomnieliśmy tutaj o dwóch tytułach, ale i Dom wariatów, i Życie wewnętrzne, i Porno, i Nic śmiesznego, i Dzień świra. Te wszystkie filmy Marka Koterskiego w tym roku w Cieszynie będą pokazywane. No ale właśnie, chyba tym takim najmocniejszym, najdłużej wspominanym do dzisiaj żywym filmem jest ten, w którym również zagrałaś, czyli Wszyscy jesteśmy Chrystusami. Tak, ten film ma moc terapii. Mnóstwo ludzi jest uleczonych dzięki temu filmowi. Pokazywany jest na terapiach dla uzależnionych. Ratuje rodziny, więc to też... Kiedyś Marek powiedział, że bez tego filmu, bez zrobienia Wszyscy jesteśmy Chrystusami, nie mógłby żyć. Teraz to samo oczywiście mówi o Siedmiu uczuciach. Kiedyś przeczytałam, że ktoś powiedział, że Marek Koterski jest terapeutą naszego społeczeństwa. Może nie do końca tak by chciał być oceniany, ale na pewno niesie dobro. Wprawdzie nie ma tutaj podczas tego przeglądu, nie będzie filmu Baby są jakieś inne, ale... Właśnie w Babach też zagrałam. No właśnie. Inne baby. Jesteś, tam przez chwilę jesteś właściwie jedyną kobietą w tym filmie, bardzo szczególnie. Potem są film. Te piękne laski, tak. Młode autokarze. Ale tak. Ja tam w tej narracji dwóch bohaterów pojawia się tylko ta jedna kobieta na przystanku. Siedem postaci. To też dla mnie było wielkie doświadczenie aktorskie. Być staruchą, panną młodą, kobietą na przystanku, latając 7 metrów nad ziemią na podnośniku, kaskaderskie sceny. Tak, to było wielkie przeżycie. No i ciekaw jestem, bo tutaj nie zdradzam chyba żadnej wielkiej tajemnicy. Marek Koterski jest takim twórcą, który uwielbia spotykać się z publicznością, uwielbia rozmawiać z widzami, ale konsekwentnie od lat odmawia wywiadom. Dziękuję ci, że reprezentujesz. No właśnie słyszałam, że często jestem zapraszana jako... No właśnie, no ma takie właśnie swoje postanowienie, ma, oczywiście szanujemy to, natomiast... Ale trzeba to traktować naprawdę, to nie jest jego zła wola. Ja po prostu tak ma, jego wrażliwość po prostu nie może tego unieść. No. Jeszcze wywiadów i ciągłej powtarzalności mówienia. Odmówił przecież tak wielu wyjazdom teraz za granicą. Na zagraniczne festiwale, i tak? I Berlin, i Londyn, i Los Angeles, i Nowy Jork. Zgodził się, że w listopadzie pojedzie do Rzymu, gdzie będzie pokazywany film Siedem Uczuć, a ja zagram dla Włochów i Polaków, ale mówię Włochów jako pierwszych, dlatego że uczę się coraz więcej fragmentów monodramu po włosku i mam nadzieję, że chociaż połowy się nauczę, a reszta będzie oczywiście w napisach, więc to jest dla mnie wielkie przeżycie zagrać to w Rzymie. I to będzie jesienią. Tak, w listopadzie to jest jak w ramach Ciaka. No to piękne plany, ale właśnie a propos planów chciałem cię zapytać, jeżeli możesz cokolwiek uchylić rąbka tajemnicy, czy może pracujecie razem nad jakimś kolejnym filmowym projektem? Może. Może? Nie mogę zdradzić. I to na razie tylko tyle może. Tak, na razie mogę powiedzieć tylko tyle i oczywiście zaprosić w poniedziałek, oprócz tego, że zapraszam na projekcje, które są codziennie filmów Marka Koterskiego, również zaprosić na nasz spektakl Zła Matka w reżyserii Karoliny Porcari, która również ma tu kilka swoich filmów. To jest jej debiut reżyserski, jest to, myślę, mocny spektakl, ale serdecznie zapraszam. A gdybyś coś zdradziła z treści tego spektaklu? To jest spektakl, znaczy, wiesz, to trudno, pisał to mężczyzna. Też my się zwierzałyśmy z różnych spraw związanych z naszym macierzyństwem i kontaktem z naszymi dziećmi. On też różne tam blogi dla młodych matek. Mogę powiedzieć fragment na przykład tego spektaklu, monologu. No odbierz wreszcie ten cholerny telefon. Co mu ta dziewczyna zrobiła? Pewnie pije z nim alkohol albo jara trawkę, albo nie daj Boże biorą jakieś LSD i biegają goli po ulicach i zaraz przyjedzie policja i zwinie go na 48 godzin. Boże, odbierz wreszcie ten pieprzony telefon, bo zaraz zajdę na zawał. No tak to jest czasami w tekstach teatralnych. Dziękuję bardzo. To była próbka spektaklu, który dopiero przed nami w Cieszynie. Zapraszamy i zapraszamy. Tak, zapraszam serdecznie, oprócz kina trochę teatru. No ale również na wszystkie. A jeszcze, ponieważ jest z nami Mikuś, no Mikuś chciał pozdrowić słuchaczy. Zaśpiewaj, Mikuś, zaśpiewaj. No. La la, la la. No, dziękujemy. Dziękuję bardzo. Jestem, no, oniemiałem troszeczkę, bo zapowiadałeś. A, bo Mikuś oczywiście zagrał w Siedmiu Uczuciach ze mną. O, i dlatego przyjechał. I będzie z nami na spotkaniu z widzami. Zapowiadałaś ten drobny występ na koniec naszego spotkania, ale nie spodziewałam się. Zabrzmiało rzeczywiście interesująco. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Była moim kolejnym gościem w Trójkowo Filmowo z Cieszyna, a za chwilę jeszcze spotkamy się z Adamem Sikorą. Ludzie falą. Jeśli będziesz fair, to rzucę cię do tam. Nie mam, nie za świadomą zgodą będę królową, nową modą, za siódmą rzeką, za siódmą wodą. O. Trójkowa filmowa z Cieszyna i mój ostatni gość, Adam Sikora. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Oczywiście znakomity operator filmowy, także nawet powiedziałbym w ostatnich latach coraz częściej reżyser. No ale zacznijmy od jeszcze jednej aktywności, która sprowadziła cię w tym roku na Kino na Granicy w Cieszynie. No nie mogłem, żałuję, uczestniczyć w wernisażu wystawy, który właśnie całkiem niedawno miał miejsce, bo już musiałem tu być w zamku, przygotowywać się do audycji, ale o 15 otworzyłeś swoją wystawę, tak? Tak, o 15 otworzyłem wystawę. No, Cieszyński, to jest Cieszyński taka... Ośrodek Kultury. Tak, czyli rynek. Rynek, Dom Narodowy to, to się nazywa. To są dwie chyba wystawy. Jedna bardzo ciekawa, fotogramy z planu filmu Zimna Wojna i druga moja wystawa pod tytułem Wolfensgrund. No właśnie, zacznijmy od tytułu. Grund. A tytuł jest stąd, bo mieszkam teraz w miejscowości, znaczy mieszkam, no tak bywam bardzo często w miejscowości, która nazywa się Międzygórze, która jest w Kotlinie Kłodzkiej. A jej pierwotna niemiecka nazwa właśnie była Wolfensgrund. I to jest bardzo ciekawe złożenie jakby dwóch takich pojęć, czyli wilk i ziemia, czy grunt, czyli taka ziemia wilcza. No, taka nazwa wywołuje szereg różnych konotacji i to miejsce, i okolica tego miejsca. I właśnie to miejsce fotografowałeś, To fotografowałem to miejsce, które uruchamia jakąś tam narrację i to jest rodzaj takiego storyboardu, bym powiedział, takiej narracji, która gdzieś tam przygotowuje mnie do pisania scenariusza właśnie takiego krążącego wokół splotu tamtych trzech takich z narracji, historii takiej niezbyt odległej, czyli tej, która się wydarzyła po 45 roku i jakby takich sytuacji już współczesnych, także to no taka tam jest opowieść jakoś. Wernisaż za nami, wystawę za nami, będzie tak. Można oczywiście odwiedzać do końca trwania Kina na Granicy, no ale oczywiście to nie jedyny powód, ale nie, może warto też przypomnieć, że przecież nie pierwszy raz jesteś w Cieszynie i nie pierwsza to tutaj twoja wystawa, czyli to jest jakaś tradycja. No tak co roku, ona jest taka cykliczna, tak. To jest taka tradycja już. Ale to nie jest jedyny powód twojej obecności w Cieszynie, są również powody jak najbardziej filmowe. No filmowy powód to jest pokaz filmu Outsider, czyli tego mojego jakby filmu. No to taki jest powód, no po prostu. No. Premiera miała miejsce jeszcze pod koniec ubiegłego roku, ale trzeba powiedzieć, że to o tyle dla ciebie, i tu bym poprosił o właśnie jakiś rodzaj refleksji, wspomnienia, bo to o tyle ważny dla ciebie film, już pewnie też ważny ze względów, nazwijmy to, rodzinnych, ale ważne ze względów osobistych, bo to jest chyba ze wszystkich twoich filmów, no myślę, że najbardziej autobiograficzna gdzieś w jakiejś takiej warstwie wspomnieniowej historii. Warstwie wspomnieniowej takiej autobiograficznej na pewno tak, bo tak odwołuje się bezpośrednio do jakiegoś swojego doświadczenia, tylko tak, jak często podkreślam to... Chodzi oczywiście, przypomnijmy, o wydarzenia z okresu stanu wojennego i później. Tak, no to oczywiście film jest jakby splotem, no to nie jest autobiografia, prawda, to nie jest, ale gdzieś zasadzone to jest w jakimś takim moim doświadczeniu i w pewnym momencie dwa czy trzy lata temu, poczułem jakąś taką potrzebę opowiedzenia takiej historii właśnie związanej ze stanem wojennym. Trochę może na zasadzie przypomnienia, czym w ogóle ta sytuacja była, prawda? Z pozycji też chłopaka, który nie jest działaczem, nie jest zaangażowany, tylko jest raczej właśnie tym tytułowym outsiderem i poprzez pewien przypadek trafia w ten właśnie dosyć traumatyczny, totalitarny mechanizm represyjny i co mu to daje, prawda? Paradoksalnie, bo coś mu to daje właściwie, że dzięki temu jakoś ten jego proces jakiegoś takiego dojrzewania być może wewnętrznego został przyspieszony. Także chciałem o tym opowiedzieć jakby też w kontekście współczesności, prawda? Bo wydaje mi się, że trochę jakby następuje jakiś taki proces dezinformacji, ogólnie mówiąc, na temat tego, czym to wszystko było wtedy, prawda? I jakiegoś takiego też może... już nie ma sumy. No ale w każdym razie to przed nami i to pod koniec tak, przeglądu. 2 maja. Zapraszamy, kto jeszcze nie widział Outsidera, ma taką szansę tutaj w Cieszynie. No i bardzo jestem ciekaw, tak jak wspomniałem na początku rozmowy, w ostatnich latach przede wszystkim aktywizowałeś się mimo tak wspaniałej, znakomitej współpracy operatorskiej z wieloma reżyserami, choćby przez wiele lat z Lechem Majewskim. Angażowałeś się jako reżyser. No i co dalej? Co teraz? Czy raczej znowu zdjęcia, czy jednak reżyseria? Nie, ja bym chętnie robił zdjęcia do filmów, bo naprawdę bardzo to... jest mi to szalenie bliskie. Tak, ale no nie mam propozycji, więc w związku z tym myślę też o kolejnym swoim projekcie, tak już tutaj wspomniałem, ta wystawa już dziś jest takim pewnym takim rysem przygotowującym, piszę jakiś tam scenariusz, ale zdaję sobie też sprawę z tego, że być może już kino na tyle się zmienia, że też że niekoniecznie to muszę zrobić, no, że po prostu że wolę żyć w odosobnieniu, chodzić po lesie, a jeżeli robić filmy, to, że to nie jest już najwyższa konieczność, tak bym to ujął, prawda? No ale jednak ciągle silna, twórcza potrzeba. Jakie tematy, jacy bohaterowie w takim razie w tej chwili najbardziej zajmują twoją głowę, nawet jak chodzisz po lesie? Tutaj też jest okazja pochodzić po okolicach Cieszyna ładnie. No wiesz, ja teraz skupiam się na jednym projekcie i to jest taki projekt, który krąży wokół takiego zdania z Becketa, bo teraz jakby jestem cały pogrążony w Beckecie. Ciągnąc diabła za ogon i będąc pogrążonym w desperacji. Tak piękne takie zdanie Becketa, który jest jakąś taką niesamowitą, no i przygnębiającą bardzo metaforą losu. I wokół tego zdania tak krążę i układam sobie jakiś tam scenariusz filmu. Także niewesoły to film. Czyli znowu egzystencjalne. Bardzo, kino. Bardzo, bardzo tak niewesoły film. No dobrze, no to czekamy na kolejny film Adama Sikory, a tymczasem tutaj w Cieszynie zapraszamy na wystawę. Przypomnij tytuł, nie chcę zniekształcić. Użyłem niestety języka angielskiego, bo to jest Drift from Wolfensgrund. To jest bardzo skomplikowana nazwa, ale z premedytacją taką, ponieważ słowo drift jest tak wieloznaczne i tak pojemne w swoim znaczeniu, że przekładanie tego słowa na język polski, na przykład, że strumień, jest byłoby ze szkodą na dla wyrażenia sensu tej wystawy. Także jeżeli ktoś zna angielski, albo jeżeli nie zna, to może sięgnąć do języka. Jak zobaczy, co znaczy słowo drift, to mu bardzo przybliży istotę tej sprawy. Sens. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Adam Sikora był moim ostatnim już gościem w Trójkowo Filmowo z Cieszyna. Zapraszamy do piątku na 21 przegląd kino na granicy w Cieszynie i czeskim Cieszynie. Do usłyszenia. Ryszard Jaźmiński. Chciałbym być twoim telefonem, przy którym teraz śpisz. Głaszczesz go i pieścisz, ustami gładzisz ekran. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelity.